Is-16 ta' Lulju, il-festa tal-Madonna tal-Karmnu, kien jaħbatelu il-twelit tal-Professur Charles Briffa, ex-membru ta' Muża Karkariża għal tul ta' żmien, kif ukoll m'għandux bżonn ta' introduzzjoni għażgur xogħlijiet u jitkellmu għalih. U l-20 ta' Settembru jaħbad l-ewwel anniversarju minn meta mar jiltaqa' mal-Mulej. Illum li qegħdin fit-triq tan-nofs bejn iż-żewġ dati ħsibt li nsellimlu b'dawn il-versi jumli tiegħi. Il-kelma sellimlek lill-Prof. Charles Briffa, 16 ta' Lulju 1951, 20 ta' Settembru 2024. Imnieħrek qatt ma xxammar bil-biex tal-istatura, għax humli l-ġenes hawnhekk fil-qihnet tal-matmura, fil-ilsien intfart u mattu bl-injieb qliel tal-kultura, xerrittu bħalli spori f'kamp il-letteratura. Il-kelma għadha s'issa mid-dieqa wis maħkuma sas-sena illi minnek sfat b'niket kbir miftuma. Il-għasel li minn fomma l-Mediterranju slittila int liktu fuq il-paġni fis-saġġi li rqomtilha. Dil-kelma issellimlek bid-dewa u b'kull sura. Tixtieq li kieku tista' f'diraja treġġek lura. Qed twedek li se tibqa lejn ismek ferm fidila, għax taf kemm imment fija u nsiġta bl-akbar ħila. Il-lanjieta tibqa semma sa ġo għammiq mistrieħek, fejn tirt sabiex tmur tammar ma dak li għalih riedek. Grazzi. Waħda mill-aktar siltiet magħrufa hija bla dubju fejn staħbejtli. B'tema malinkonika u suġġett delikat għall-aħħar. Lirika ta' Paul Ellul u mużika ta' Mark Spiteri Lucas. Akkumpanjata minn Elena Muscat u Joseph Gauci tkanta Abigail Zarb. Ċabċiba.